laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Budowa terminala w Świnoujściu nie zostanie wstrzymana. Sąd oddalił skargi ekologów z Polski i Niemiec. Policjanci z Mikołowa uratowali 6-letniego chłopca, który bawił się na torach kolejowych. Z Wrocławia ruszył Tour de Pologne. Ostatni wyścig Rafała Majki z zawodnikiem rozmawiał nasz reporter. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu nie zostanie wstrzymana. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi organizacji ekologicznych z Polski i Niemiec. W lipcu sąd tymczasowo zablokował realizację decyzji środowiskowej dla kluczowej inwestycji na Bałtyku, mówi sędzia Anita Wielopolska. Aby mówić o stwierdzeniu nieważności decyzji, no to musi być absolutnie rażące naruszenie prawa. Takiego naruszenia nie dopatrzył się sąd. Jeśli by było jakiekolwiek naruszenie, no to to skutkuje oczywiście uchyleniem decyzji, ale również to uchylenie w żaden sposób nie mogło mieć miejsca z uwagi na to, że decyzja absolutnie w ocenie sądu jest prawidłowa. Organizacja ekologiczna z Niemiec stwierdziła, że terminal stanowi zagrożenie dla przyrody. Wiceministra sprawiedliwości odchodzi z resortu. Dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska, poinformowała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. We wpisie w mediach społecznościowych podziękowała byłemu szefowi resortu Adamowi Bodnarowi za współpracę. Trzymam kciuki za ministra Waldemara Żurka i jego drużynę, dodała. Policjanci z Mikołowa na Śląsku uratowali dziecko przed nadjeżdżającym pociągiem. 6-latek bawił się w sobotę o świcie na torach kolejowych. Na szczęście na miejsce zdążyli przybyć zawiadomieni wcześniej funkcjonariusze, mówi Klaudia Mendera z komendy w Mikołowie. Policjanci przy zamkniętym przejeździe kolejowym zauważyli chłopca stojącego na torach. Natychmiast zabrali go z torowiska. Chwilę później przejechał pociąg. Dziecko wróciło zdrowe pod opiekę rodziny. Apelujemy do rodziców i opiekunów. Zwracajcie uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Uczmy je, by nie oddalały się bez zgody dorosłych. Sprawdzajmy, czy furtki i drzwi są zamknięte i rozmawiajmy o zasadach bezpieczeństwa. Jak się okazało, w czasie, gdy domownicy spali, dziecko zabrało klucze i samo wyszło z domu. Premier Litwy Gintautas Paluckas ogłosił oficjalnie rezygnację ze stanowiska. Zgodnie z litewską konstytucją do dymisji musi podać się teraz cały rząd. Gintautas Paluckas ogłosił swoją decyzję podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Po ustąpieniu z funkcji premiera informuje, że 19 rząd Litwy składa rezygnację. Polityk podkreślił, że kierowanie rządem było dla niego zaszczytem. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję wszystkim. Gintautas Paluckas ustępuje w związku z podejrzeniami o działania korupcyjne i wszczęciem wobec niego dwóch postępowań. Partia Socjaldemokratyczna ma w środę przedstawić kandydata na nowego szefa rządu. Wśród rozważanych nazwisk jest m.in. Polak z Wileńszczyzny. Robert Duchniewicz, Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Punktualnie o 11.30 sprzed wrocławskiej hali stulecia ruszył peleton Tour de Pologne. Po raz ostatni w karierze w naszym narodowym wyścigu jedzie medalista olimpijski z Rio de Janeiro, Rafał Majka. Przed startem rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Rafał, przewidywania przed dzisiejszym etapem? Przewidywania. Dzisiaj będzie finisz z wielkiej grupy. Szeroka droga. Wiadomo, że sprinterzy będą pracowali na to, żeby przywieźć cały peleton. A my będziemy starać się jechać uważnie, bezpiecznie. Ty masz jakieś strategie na ten wyścig? Generalka czy pojedyncze etapy? Jak będziesz chciał powalczyć? Wszystko. All in. Powiem szczerze, chcę się cieszyć tym ostatnim Tour de Pologne. A co będzie, to będzie. Jak nogi podadzą, to będę zasuwała, ale na pewno będę z przodu. Te nogi mają zapamiętać to, że jeździłem z przodu, byłem z przodu i mam się cieszyć kolarstwem. Trzymamy kciuki, żeby nogi podały. Trójka patronuje Tour de Pologne. Niemcy osiągnęły rekordową wysokość świadczeń społecznych. W reakcji na to lider z jednej z partii koalicyjnych mówi o wstrzymaniu pieniędzy dla Ukraińców. 47 miliardów euro z ubiegłego roku to 10% więcej niż rok wcześniej i rekordowo dużo w historii niemieckiego budżetu. 22 miliardy, czyli blisko połowa, trafiła do osób bez niemieckiego obywatelstwa. Szef CSU, najmniejszy z trzech partii tworzących koalicję rządową, uznał, że zmiany są konieczne, a zacząć trzeba je od Ukraińców. Najlepiej nie od tych, którzy dopiero przyjadą, ale od wszystkich, bo jesteśmy jedynym krajem, gdzie pracuje ich tak mało mimo świetnego wykształcenia. Powiedział premier Bawarii Markus Söder. Dużo dalej idzie poseł Alternatywy dla Niemiec. René Springer domaga się ustawowego wykluczenia obcokrajowców. AfD jest jednak w opozycji, więc jej postulaty nie mają obecnie szansy na realizację. Natomiast ukrócenie świadczeń dla uciekających przed wojną na Ukrainie jest bardziej realne. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat.

d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. W 1983 roku francuska telewizja publiczna zamówiła ten utwór u zespołu Kraftwerk. No i tak doszło do powstania właśnie tego, no i chyba jednego z bardziej znanych utworów grupy, która była, przypomnę Państwu, także jedną z gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu. Tour de France w muzycznej poczcie UKF-u. 14 minut po południu, do 13 czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne 22,7 trójek, a poczta elektroniczna czynna 24 godziny na dobę ukf@polskieradio.pl. Wakacje. No właśnie, tylko w czasie wakacji, mam wrażenie, można usłyszeć takie oto głosy w muzycznej poczcie UKF-u. Cieszę się, że słuchacze, którzy spędzają czas wolny od szkoły, słuchają Trójki. Dzień dobry, Ignacy. Dzwonię z kawałkiem Beastie Boys, Sabotage. I dedykuję to dla wszystkich, którzy lubią słuchać Trójkę i którzy słuchają poczty UKF. Miłych wakacji. We'll be right back. Beastie Boys, muzyczna poczta UKF-u. Tak dzisiaj brzmi w poniedziałek, 4 sierpnia. UKF, @polskieradio.pl. Kolejny list jest ciekawy, muszę przyznać, ale i takie nam się zdarzają. Proszę posłuchać. Dla tych, którzy niecodziennie podróżują komunikacją miejską w stolicy, prosiłabym o sprawniejszą i dokładniejszą informację w nawigacji co do zastępczych linii, którymi można dotrzeć do celu. Proszę o Drive zespołu R.E.M. Pozdrowienia ze stolicy, podróżniczka. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Tak wspólnie przypominamy sobie te ważne piosenki Ta ukazała się na płycie Automatic for the People zespołu R.E.M. dokładnie 5 października 1992 roku. UKF@polskieradio.pl i również nasz telefon 22 i 7 trójek, rzecz jasna. Dzień dobry, Dalida dzwoni ze Szczecina. Bardzo proszę o Water Boys, utwór Follow the Moon dla mojego kochanego Jacusia. You saw the whole of the moon.

Lato pełne koncertów i festiwali w tym roku mamy. No właściwie kolejne takie lato mamy. Iron Maiden, muzyczna poczta UKF. Dziś tak dla Państwa gra trójka do 13:00 na naszej antenie te propozycje od Państwa. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Następny list jest od pani Izy. Gorąca prośba o jakiś utwór Laocze w koncertowej wersji z Poland Rock 2018. Bardzo brakuje mi ich koncertów, ale może kiedyś jeszcze wrócą. Pani Izo, takiej wersji z Poland Rock 2018 nie mam, a może być z męskiego grania 2019? United Colors of Armageddon. Zespół Laocze na koncertach. Jak dobrze, że takie nagrania z nami zostały, prawda? To z męskiego grania 2019 roku United Colors of Armageddon. 22 i 7 trójek, ale także ukf@polskieradio.pl. Listów dzisiaj sporo. Bardzo za nie dziękuję. Kolejny od pana Mateusza. Dzień dobry. Chciałbym prosić o francuską klasykę w polskim wydaniu, a mianowicie o Et si tu n'existe pas w wykonaniu Acid Drinkers z Maciejem Ślimakiem, starostą w roli wokalisty. Et si tu n'existe pas, dis-moi pourquoi j'existe. Cieszę się, że możemy wrócić sobie właśnie czasami w muzycznej poczucie UKF-u i do takich piosenek jak ta Acid Drinkers, Ed City Nexistepa. Bo to państwo, przypomnę, układają program tej audycji Muzyczna Poczta UKF-u. Poczta na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku w letniej edycji od 11 do 13 na listy. Listy UKF @polskieradio.pl. Czekamy właściwie całą dobę, a na telefony 22 i 7 trójek od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. Kolejny list od pana Tomka z Katowic jest taki. Bardzo proszę o przypomnienie wspaniałej kompozycji Davida Bowiego Absolute Beginners. Pozdrawiam całą redakcję muzyczną i wszystkich słuchaczy. Spokojnego, pogodnego, radosnego tygodnia. So the same. If I love nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed. Absolute Beginners w pełnej wersji, prawie 8 minut. David Bowie to z filmu o tym tytule piosenka. I czas się żegnać. Piotr Kamasierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się, dziękując za dzisiejsze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. Po 13 tu Myśliwiecka 357 i Katarzyna Borowiecka. No i jeszcze na do usłyszenia jedna piosenka od Państwa. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Meridian poproszę, Beautiful. Z dedykacją dla męża Piotra.